कहीं का दीपक कहीं की बाती, कहीं का दीपक कहीं की बाती, आज बने हैं जीवन साथी। देखता है चांद मुसाफिर देख चांद की ओर, देख चांद की ओर, देख चांद की ओर, मुसाफिर देख चांद की ओर, देख चांद की ओर। घटा घन घोर देख, घटा घन घोर मुसाफिर देख, घटा घन घोर देख, घटा घन घोर। चांद के मुख पर घूंघट डाले खेल रही जो खेल, खेल रही जो खेल, छिपा लिया आंचल में मुखड़ा, देख घटा का खेल, देख घटा का खेल। खेल खेल में देख मुसाफिर बंधी प्रीत की डोर, देख चांद की ओर, देख चांद की ओर, मुसाफिर देख चांद की ओर, देख चांद की ओर। चांद की ओर, देख चांद की ओर।